Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy, Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali teraz za jedne 2199, taniej o 500 zł. Laptop gamingowy Acer teraz taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Aby Unia Europejska się rozwijała i była zgodną wspólnotą, nie może funkcjonować tak jak w tej chwili, w wywiadzie mówił o tym prezydent. Bez przełomu zakończyła się kolejna runda polsko-czeskich negocjacji w sprawie kopalni Turów. W USA ruszają szczepienia trzecią dawką szczepionki przeciwko koronawirusowi. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że aby Unia Europejska się rozwijała i była zgodną wspólnotą, nie może funkcjonować tak jak w tej chwili. Prezydent, który przebywa w Stanach Zjednoczonych, udzielił wywiadu telewizji publicznej. Andrzej Duda wskazywał, że opuszczenie wspólnoty przez Polskę jest wykluczone, ale to nie znaczy, że nasz kraj nie powinien zabierać głosu w sprawie działania jej instytucji czy niektórych zrzeszonych państw. Unia Europejska i kraje przede wszystkim zachodu Europy, niektóre, zmierzają w całkowicie fałszywym kierunku. Jeżeli Unia Europejska ma się rozwijać, jeżeli ma być radosną wspólnotą, w której wszyscy czują się dobrze i która rzeczywiście buduje pomyślność Europy, to ona nie może funkcjonować tak, jak funkcjonuje w tej chwili. W tej chwili jest opresyjna, narzucająca, szkodzi krajom, działa przede wszystkim na zasadach ideologicznych. W ogromnym stopniu została zdominowana przez ideologię, a proszę pamiętać o tym, że powstała jako wspólnota węgla i stali. Jako wspólnota, która miała budować pomyślność ekonomiczną Europy i zapobiegać wojnom. Prezydent odniósł się też do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i stwierdził, że partnerzy Polski z Europy Zachodniej rozumieją powagę ataków hybrydowych, których dopuszcza się Białoruś. Tłumaczył, że takie wnioski płyną z jego rozmów i wystąpień podczas zgromadzenia ONZ w Nowym Jorku. Po południu w Pradze zakończyła się kolejna runda polsko-czeskich negocjacji w sprawie kopalni Turów. Było to pierwsze spotkanie delegacji obu państw od momentu nałożenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kar na Polskę w związku z niezaprzestaniem wydobycia w kopalni. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński przekazał, że strona polska dąży do tego, aby ostateczna umowa była oparta na wstępnym porozumieniu zawartym w maju przez premierów Polski i Czech. Będziemy do tego dążyli, bo uważamy, że to jest właściwy sposób, który jest korzystny i dla stosunków polsko-czeskich, i dla mieszkańców obu naszych krajów, obu regionów przygranicznych. W przyszłym tygodniu będziemy te rozmowy kontynuowali. Powiedział Paweł Jabłoński, nie zdradzając szczegółów aktualnie omawianej propozycji. Hetman kraju libereckiego Martin Puta powiedział, że strona polska otrzymała dziś szczegółowe wyjaśnienia w zakresie oczekiwań finansowych Czechów. Natomiast czeski minister środowiska Richard Brabec uznał, że dzisiejsze rozmowy przyniosły w niektórych punktach znaczny postęp. Wciąż chcemy się porozumieć i nie eskalować tego, co dziś się dzieje. Każdy ma wyznaczoną granicę, której nie chce przekroczyć, jednak widzimy możliwość porozumienia. W poniedziałek ma dojść do spotkania ministrów środowiska Polski i Czech. Wojciech Stopa, Polskie Radio Praga. Zaszczepieni preparatem Pfizer Amerykanie powyżej 65 roku życia, osoby przewlekle chore, pracownicy służby zdrowia, sprzedawcy sklepowi i nauczyciele mogą od dzisiaj otrzymać dodatkową, wzmacniającą odporność dawkę tej szczepionki. Podczas wystąpienia w Białym Domu Joe Biden poinformował, że trzecia dawka szczepionki jest od dziś dostępna dla 60 milionów Amerykanów. Musi jednak upłynąć 6 miesięcy od momentu, w którym zostali w pełni zaszczepieni. Wzmacniająca dawka szczepionki jest darmowa i łatwo dostępna w 80 tysiącach punktów szczepień w całym kraju, w tym w 40 tysiącach aptek. Mówił prezydent USA i zapowiedział, że sam także podda się dodatkowemu szczepieniu. Ciężko przyznać, że ma się ponad 65 lat, ale przyjmę trzecią dawkę. Na razie dodatkowe szczepienia dotyczą tylko szczepionki Pfizer. Decyzję w sprawie szczepionek Moderna i Johnson & Johnson podejmie niedługo Federalne Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. Joe Biden apelował też do 70 milionów niezaszczepionych Amerykanów, by przyjęli szczepionkę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A w Polsce dzisiaj ruszyła rejestracja na szczepienia trzecią dawką dla medyków i osób, które skończyły 50 lat. W warszawskich Arkadach Kubickiego do niedzieli trwają targi wydawców katolickich. W sali kinowej Zamku Królewskiego każdego dnia targów można obejrzeć filmy poświęcone ważnym dla chrześcijan postaciom. Dziś był to film dokumentalny Piotra Kota, Niewidoma Matka Niewidomych, przybliżający postać matki Róży Czackiej, beatyfikowanej niespełna 2 tygodnie temu. Bardzo mi się podobały wypowiedzi osób, które po prostu są poskładane w taką ładną ciągłość, no i okazuje to faktycznie, jak bardzo matka Czacka właśnie miała swój udział w wyjściu naprzeciw tej nędzy. Wspaniały film i trochę przypomina nam młode lata, bo myśmy do lasek jeździli swego czasu. No jestem po prostu wzruszona tym, że trzeba czerpać, że trzeba się dzielić i wtedy to się rozmnaża, no i dobrze czynić. Patronem medialnym targów jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Tenis na początek i proszę się szykować na same dobre wiadomości. Iga Świątek i Hubert Hurkacz awansowali do półfinałów, odpowiednio turnieju WTA w Ostrawie i ATP w Mecu. Iga 7-6 i 6-2 wygrała z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu i tak wypowiedziała się po tym spotkaniu. Przyznam, że miałam dzisiaj dwa momenty, kiedy się rozproszyłam. Raz po prostu tape mi się odklejał i trochę za bardzo zaczęłam zwracać na to uwagę. No ale to są takie rzeczy, które się przytrafiają, na które trzeba reagować. Już na korcie tego nikt nie przewidzi. I przyznam, że też w drugim secie pod koniec mocno się stresowałam i wiem, że Elena też się stresowała, bo widziałam to chociażby po tym, że zaczęła grać trochę lżej. Po prostu to był ciężki mecz dla nas obydwu i cieszę się, że ja byłam tą, która wytrzymała na końcu. Tape, o którym mówiła Iga Świątek, to po prostu plaster. No, finał zagra z dobrą znajomą z Paryża, z Greczynką Marią Sakkari. To ona stanęła Polce na drodze do obrony tytułu w Roland Garros. Pokonała Świątek wówczas w ćwierćfinale. Wracając do tego, co tu i teraz, Hubert Hurkacz 7-6 i 6-3 odprawił mającego czasy świetności za sobą, ale ciągle noszącego wybitne w tym świadku nazwisko Szkota Andy'ego Murraya. Super, że udało mi się wyjść trochę z dołka, którego miałem w końcówce pierwszego seta i zagrać dobrego tiebreaka. Też było tutaj kibiców, którzy mi też kibicowali, także tak naprawdę czułem, że jest w miarę porówno. I cóż, nie, dobrze się czułem tu na korcie. Mówił oczywiście Hubert Hurkacz, jego półfinałowym przeciwnikiem będzie Niemiec Peter Gojowczyk, notowany zdecydowanie niżej od naszego najlepszego tenisisty. Po tenisie piłka, najpierw krajowa, bo koszula zawsze bliższa ciału. Niespodzianka w Białymstoku, dołująca ostatnio Jagiellonia, przełamała się w meczu z liderem tabeli, pokonała Lecha Poznań 1-0 po golu Jesusa Imaza. W drugim dzisiejszym spotkaniu w PKO Ekstraklasie Górnik Łęczna 0-4 uległ u siebie Lechii Gdańsk. O punkcie zwrotnym tego spotkania mówi trener gospodarzy Kamil Kiereś. Kluczowy moment to czerwona kartka, tak? Janusza Gola, druga żółta kartka. Ciężko nam tutaj teraz, powiedzmy, grać z takim rywalem w dziesiątkę. Co takie jest na minus, to, że kiedy w tą dziesiątkę zaczęliśmy grać, Lechia bardzo szybko uzyskała taką przewagę, bardzo szybko wprowadzała piłki w boczne sektory. Nie potrafiliśmy tego zabezpieczyć i z tego skrzydłem był rzut rożny. Przy rzucie rożnym popełniliśmy moim zdaniem błąd w ustawieniu. Straciliśmy właśnie bramkę, za chwilę z bocznego sektora dorzut 2-0. No i zrobił się bardzo trudny moment, kiedy siadasz w szatni, przegrywasz 2-0, grasz w dziesiątkę i naprawdę ciężko. 0-4 w Łęcznej, 4-0 w Łodzi. Widzew na zapleczu Ekstraklasy pokonał u siebie w takich rozmiarach Skrę Częstochowa i jest na tę chwilę liderem Fortuna pierwszej ligi. W drugim dzisiejszym spotkaniu Górnik Polkowice przegrał 0-1 z GKS-em Tychy. W Bundeslidze Bayern Monachium 3-1 pokonał w derbach Bawarii na wyjeździe Beniaminka Greuther Fürth. Robert Lewandowski tym razem bez zdobyczy bramkowej. Jeszcze siatkówka w tym serwisie i inauguracja sezonu w Tauron Lidze Pań. Chemik Police jak na mistrza Polski przystało, nie dał żadnych szans Beniaminkowi z Opola. Pokonał ekipę Unii 3-0 na jej terenie. Mówi wracająca do gry po poważnej kontuzji zerwania ścięgna Hillesa środkowa bloku Iga Wasilewska. Właśnie wracamy z Opola w bardzo dobrych nastrojach. Inauguracja sezonu przebiegła bardzo pomyślnie, chociaż na trudnym terenie u bardzo ambitnie walczącego Beniaminka. Wygrałyśmy 3-0. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, ja osobiście jeszcze bardziej po udanej rehabilitacji. Mówiła Iga Wasilewska. W drugim dzisiejszym spotkaniu Radomka Radom pokonała u siebie 3-0 Pałac Bydgoszcz. I to tyle sportu na dziś na naszej antenie. Słyszymy się znów jutro po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy i wschodzie miejscami opady deszczu. Na termometrach przeważnie od 12 do 14 stopni Celsjusza. W ciągu dnia na zachodzie i południu bez opadów, a w pozostałej części kraju możliwe przelotne opady. Temperatura od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 18 w centrum kraju, do 22 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. We'll be right back. program trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy w drugiej godzinie. Rocka klasyka, Marek Wiernik przy mikrofonie. Szkotów sobie przypomnieliśmy. Taka grupa Gun, która powstała, kiedy to było? Druga połowa lat 80. 10 lat działali, potem przerwa długa, no ale cały czas w akcji. A zagraliśmy z płyty Slogger i na tej płycie jest ten największy przebój zespołu Gun, World Up. Ale ten kawałek, który wybrzmiał przed chwilą, Crying Over You, myślę, że również przedni. Proszę Państwa, to teraz nasi ulubieńcy. Chyba już skończyli świętowanie 40-lecia, a może nie skończyli, z Bradford Orkiestra. No tak, New Model Army. Przypomnijmy sobie świetny utwór. To był rok 1993. Justin Sullivan oczywiście w roli głównej i słuchamy Here Comes the War. Liberty or give us death. Now you got both. What do you want next? War! out the lights on the age of reason! Tak jest, w Trójce. New Model Army. Cały czas jest to bardzo dobre. Here comes the war. Z wielką radością przyjmuję, odbieram przesyłki z polskimi płytami. Znowu się trochę ruch zrobił większy. Myślę o fizycznych płytach, nie tam drogą cyfrową, elektroniczną. To żadna frajda. Frajda to jest płytę dotknąć, powąchać, przejrzeć, a ładnie, na przykład bardzo ładnie wydana jest epka, która tu leży przede mną, zespół Atme. Ja już Państwu o tej porze w tej audycji grałem jakiś czas temu utwór Hybrydy. To był pierwszy utwór nagrany w języku ojczystym przez zespół Atme. No i teraz jest epka Mantrakora, tak nazywa się ta płytka, z pięcioma utworami. I ja Państwu zagram teraz bonus track, bo zainteresowała mnie ta kompozycja. I myślę, że aktualna sprawa i bardzo interesujący sposób podana. Przypomnę jeszcze, że Atme to grupa z Wrocławia. Chyba 7-8 lat temu zespół powstał. Pierwsza płyta duża 4 lata temu, State of Necessity. Teraz mamy epkę Mantrakora i mamy Białoruś. Yeah. bądź. Bardzo ciekawa propozycja. Grupa Atme z Wrocławia. Z takiej epki Mantra Kora. Rocka klasyka według Wiernika. No i teraz kilka klasycznych bardzo elementów będzie. Zacznę od pana Erika Bouchera. Erik Boucher to bardziej znany jest chyba jako Jello Biafra, prawda? Założyciel i Dead Kennedy z zespołu i z bardzo zacnej wytwórni płytowej Alternative Tentacles i kandydował na burmistrza San Francisco. To koniec lat 70. i z ramienia Partii Zielonych 21 lat temu. Na prezydenta też miał ochotę i przy okazji poza Dead Kennedy z kilka różnych projektów i Lard świetny i Guantanamo School of Medicine i długo jeszcze można by opowiadać. No i teraz DOA, bardzo zasłużona grupa punkowa z Kanady, no to już mamy trochę tej klasyki, jeszcze teraz utwór. W oryginale zespół The Animals, lata 60. Świetna kompozycja We Gotta Get Out of This Place i Biafra i DOA. Aż się wzruszyłem. Jello Biafra, DOA, ale nie dlatego, że to ci artyści przed chwilą wystąpili, tylko przypomniałem sobie koncert zespołu The Animals i jak grali i śpiewali ten kawałek w warszawskiej sali kongresowej. To były lata 60., proszę Państwa. No i też doskonale pamiętam, jak zostałem spałowany. No już w latach 60. pałowanie było dość mocne i na zespole Artwoods z Johnem Lordem i Artwoodem, taki świetny band. Też nieźle oberwałem, no ale to jakby było wliczone w to chodzenie na te koncerty i podskakiwanie czy wymachiwanie kurtkami. Ale to się pamięta. Proszę Państwa, będzie Greta Van Fleet. Ja nie jestem specjalnie zachwycony tym drugim krążkiem The Battle of Garden's Gate. No ale oczywiście to nasi, bo zawsze jest problem. Kiszkowie, Kiszkas Brothers, Josh Jake, Sam. No w każdym razie najbardziej i sobie tutaj najwięcej ptaszków postawiłem przy utworze Built by Nations. No to bardzo proszę, Greta Van Fleet. polskiego radia Greta Van Fleet. Proszę Państwa, Punk's Not Dead. I naprawdę coraz ciekawiej dzieje się na tej punkowej polskiej scenie. Tak przy okazji zapraszam w każdy wtorek po 20 cały ten rok i nowości nasze i ze świata i wspomnienia. I przy okazji też rekomenduję takie wydawnictwo, już 4 chyba odcinki. Polska scena punk, wyrazy uznania dla twórców, bo mocno się muszą natrudzić, aby pościągać te z całej Polski nagrania różnych artystów, zespołów. Punk's Not Dead, no to teraz właśnie utwór o tym tytule. I będzie prawda. Nigdy przecież nie zapomnisz wieczne jazdy na krawędzi. Rock and roll naszym światem, ten świat jest nasz. Panie i panowie, to najlepszy czas. Rock and roll nie umarł, punk rock żyje w nas. Meine Damen, meine Herren, das ist punk rock, das ist punk. Ladies and gentlemen, warning. Punk's not dead. Rock and roll nie umarł, punk rock żyje w nas. Prawda nam o tym przypomniała, a my ten temat jeszcze pociągniemy, ale przy okazji trochę będzie o piłce nożnej, a przy okazji zespołu Booze and Glory. To jest ciekawa grupa, 12 lat temu w Londynie, utworzona przez naszych ludzi, Marek z Sosnowca, jeszcze paru jego innych kolegów i z zagranicy również. W tej chwili Marek jest cały czas liderem i śpiewa i gra na gitarze. Pojawia się też często Łukasz. No bardzo ciekawy band związany z kibicami, uwaga, West Ham United. No ja wiadomo, powiązany z Manchesterem United, 2 ostatnie mecze, 1 wygrany przez Manchester, 2 przegrany. No i mamy Łukasza Fabiańskiego, mamy Moisa, Antonio i bardzo ciekawy skład, więc przy okazji też kibicujmy West Hamowi. Z Booze and Glory właśnie z tym klubem, z tą drużyną jest związany. I nawet powstała piosenka o West Hamie. 3 points, Booze and Glory. We have 3 points again. the tea die. I Łukasz Fabiański, nasz najlepszy bramkarz, zdecydowanie też w tym chórze. Buzz and Glory. No to już nikt nie powie, że tu tylko o Manchester United, któremu trzeba kibicować, no ale też sympatia dla West Hamu. Proszę Państwa, no to teraz coś na uspokojenie sobie weźmiemy. Zespół bardzo przedni z Kalifornii, z Sacramento, zaśpiewa nam Chino Moreno. Co ja jeszcze powiem? No powiem jeszcze, co to będzie za utwór doskonale znany. Rok 1992, wtedy tę piosenkę zaśpiewała Sade, No Ordinary Love. metal tak samo dobrze jak Sade, alternatywno-metalowa grupa Deftones z Kalifornii przypomniała nam ten przebój. Proszę Państwa, nie byłoby tej audycji rocka klasyka według Wiernika w Trójce, gdyby nie blues. Bo wszystko zaczęło się od bluesa i wiedzą doskonale o tym panowie The Duet The Black Keys. Dokładnie 20 lat temu wystartowali, zaczynali od punk rocka, potem garażowe grania, tak się czaili i po 20 latach płyta wielce interesująca Delta Cream, no i to są covery bluesowe, utwory wielkich twórców i bardziej znanych, mniej znanych. 10 godzin trwała sesja nagraniowa, to były dwa popołudnia, a w Nashville efekt świetny, Dan Auerbach, Patrick Carney, Hill Country Blues, tak sami określają to, co grają. Going Down Soul, tak nazywa się dzieło Roberta Lee Burnside'a. To posłuchajmy wersji The Black Keys. Swojej płyty The Black Keys. No i to już prawie wszystko. Rocka klasyka według Wiernika. Po północy w rytmie na trzy będzie Tomek Dudek. Teraz odwiedzimy jeszcze Wodzisław Śląski The Teeners.